Книга пророка Амоса. Розділ перший. Слова Амоса, що був зміж пастухів із Текоа, які він сприйняв про Ізраїля за юдейського царя Узії та за Єровоама, сина Йоаса, ізраїльського царя, за 2 роки перед землетрусом. Отож він промовив: «Господь гримить з Сіону, з Єрусалиму видає свій голос, і пасовиська чабанів сумують, вершина Кармелю сохне. Так говорить Господь: за 3 переступи Дамаску і за 4 я не попущу того. За те, що вони молотили залізними саньми Гілеад, я пошлю вогонь на дім Хазаела, і він пожере палаци Бен-Гадада. Я розіб'ю засув Дамаску і знищу мешканців Бікат-Авену і того, що тримає берло в Бет-Едені, і народ арамійський піде в Кір, у полон», каже слово Господнє. Так говорить Господь: за 3 переступи Гази і за 4 я не попущу того. За те, що вони виселили цілі валки бранців, щоб їх Едомові видати, я пошлю вогонь на мури Гази, і він пожере її палаци. Я знищу мешканців з Аждоду і того, що тримає берло в Аскалоні. Поверну мою руку проти Екрону і вигине останок філістимлян», каже слово Господнє, Боже. Так говорить Господь: за 3 переступи Тиру і за 4 я не попущу того. За те, що вони видали Едомові цілі загони бранців і не згадали про союз братерський, пошлю вогонь на мури Тиру, що пожере його палаци. Так говорить Господь: за 3 переступи Едому і за 4 я не попущу того. За те, що він мечем переслідував свого брата і заглушив у собі милосердя, і гнів його рвав безнастанно, і він зберіг лють свою назавжди, пошлю вогонь на Теман, що пожере палаци Боцри. Так говорить Господь: за 3 переступи дітей Аммона і за 4 я не попущу того. За те, що розтинали жінок вагітних у Гілеаді, щоб поширити свої границі, я запалю вогонь у мурах Рабби, що пожере його палаци серед крику у день бою, серед бурі у день хуртовини. І цар їхній піде у неволю, сам він і князі його з ним, каже слово Господнє.